أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم الناس. İçtimaimizle, umumi yapımızla, iktisadi yapımızın etrafını kazıyıp duruyor, ona kaideler arama, sağlam kaideler bulmaya çalışıyoruz. Tekrar edeyim, her şeyden evvel kendimizi, yapımızı bilmemiz çok mühimdir. Ona nigehban olmamız çok mühimdir. Ancak ondan sonra teferruata ait işler yavaş yavaş tahlil bulacak, çözüm yoluna girecek ve teker teker halledilecektir. Bir hafta evvel yolumuzun müsbet ve menfi yönlerini size arz etmeye çalıştım. Temel kaideler olarak muhafaza etmekle mükellef olduğumuz hususlar, menfi olarak bunun üzerinde durdum. Evvela bu mevzuda tahşidat yapmamız, din ve diyanetimizi koruma mevzuunda hassasiyet göstermemiz, ondan sonra bir kısım hayat-ı içtimaiyeyi ona musallat mikroplar gibi kemiren mikroplara karşı koruma mecburiyetinde olduğumuz hususunu arz ettim. Fuhşun her çeşidine karşı, yağmacılığın, sağlancılığın, nebugaratın her çeşidine karşı, bağışlayın hırsızlığın her çeşidine karşı, hayat-ı içtimaiyede ciddi mütekâfir bir cemaatin fertleri, küçük toplulukları, aileleri birbirini koruma mevzuunda bilhassa bu hususta hassasiyet gösterecekler. Hayat-ı içtimaiyeye dışlan ve içten musallat olan büyük küçük mikroplara ve ileride arıza meydana getirecek bütün hususlara karşı kalelerini, şehirlerini korudukları gibi koruyacaklar. Aile ırzını ve namusunu koruma hususunda ısrar hassasiyet gösterecek, edecek. Kendi ırz ve namusunu müdafaa ve muhafaza hususunda hassasiyet gösterdiği kadar, kendi malını muhafaza etme, koruma hususunda hassasiyet gösterdiği, kendi aklını muhafaza etme hususunda gösterdiği hassasiyet kadar, içinde bir hüküm bulunduğu hayat-ı içtimaiyeye ait bu hususları korumada da aynı hassasiyeti gösterecek. Buna taavun alel birri ve takva diyoruz. Bir ve ihsanda, takvada müminlerin birbirlerine yardımcı olmaları. İmtihan için bulunduğumuz şu dünyada tek başına hiçbir fert, hatta hiçbir aile istikamet içinde hayatını geçirmeye muvaffak olamaz. Ancak cemaat halinde birbirine dayanışma suretiyledir ki Müslümanca yaşama imkanını bulur, Müslümanlığın yolunda rahatlıkla yaşayabiliriz. Öyle hususlar vardır ki ancak onlar topluluk içinde yaşanabilir. Tabiri diğerle topluluk o hususları yaşamamıza yardımcı olursa yaşayabiliriz. Daha kuvvetli, güçlü, müessir, vazı, kanun ve kanunu icra edenler omuz verirlerse o işi yaşama imkanı olur. Milletin ve milletlerin kaderi üzerinde büyük müesseseler, esas müesseseler bu işi omuz verir, yardımcı olurlarsa o hususu, o faziletleri, insanlığın ve geleceğin yüzünü güldürecek bütün o mezayayı yaşama imkanı doğar. Demek ki hayat-ı içtimaiye birbirinden kabili tefrik olmayan parçalardan meydana gelmiş, Gülistan sahibinin ifadesi içinde her birisi bir uzun veya bir organizmanın küçük birer parçası mahiyetinde bir bütünü teşkil etmektedir. İşte bu yönüyle biz evvela zararlı şeylere karşı ciddi bir hassasiyet, ciddi bir duygu içinde, zararlı şeylerin içtimai hayatımızı işgal etmesine karşı daha baştan hazırlıklı bulunma mecburiyetindeyiz. Hadisin ifadesiyle oyunu zahiri olarak, kalabentlerde bekleyen nöbetçiler, mazgal deliklerine gözlerini dikip de gelecek tehlikelere karşı göz kırpmayan nöbetçiler, karakolu bekleyen nöbetçiler gibi göz kırpmadan subh-i haşre kadar beklemek, sen kıyametine kadar o işi beklemezsen, milletin kıyameti kopar. Hayat-ı içtimaiye işte bu tecavül, bu tesanüt ve bu teavün anlayışı içinde mes'ud, topluca mes'ud olarak hayatını sürdürebilir. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ İsyanda, günahda ve masiyette birbirine destek olmama, hayat-ı içtimaiye için bir prensip olarak vaz ediliyor. Fertlerin günah işlemelerine yardımcı olmayacak, içtimai hayatın sıhhatini isteyen kimseler, yardım etme yollarını tıkayacaklar. İçki içmeyi kolaylaştırmayacaklar. Uhşa gitmeyi kolaylaştırmayacak, önünü tıkayacaklar onun. Gruplar teşkil edip çeşitli spekülasyonlar yapmayacaklar. Ticari ahlaksızlığa girmeyecekler topluluk halinde. Allah bunu katiyen haram etmiş. Ribayı, rüşveti haram ettiği gibi ribaya rüşvete götüren kapıları, yolları dahi tıkamış, haram etmiştir. Bu hususta küçük yardımı dokunan, aynen bu münkeratı yapan gibi Allah indinden muakaze edilecektir. Onun için muhbir-i sadık, içki içeni lanetlediği zaman Allah'ın ifadesiyle ona yardım eden 5-6 sınıfı da beraber lanetler. Masa hazırlayanından o işe hamballık yapana kadar, mezesini getirenine kadar, beraber oturup o manzarayı seyredenine kadar hepsini Allah'ın rahmetinden uzak olduklarını ifade eder veya uzak olmalarını diler. Hafizan Allah ve iyyakum. Aynen onun gibi ribaya vekil olanı, şahit olanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lanetler. Yiyen mel'undur. Şeytan çarpmış gibi kalkacak. Hayatı onun sersemlik ve sergerdanlık içinde. Ölümü de öyle olacak. Nasıl yaşamış da öyle dirilecek. Haşrı neşri de öyle olacaktır. Ve aynı zamanda bu işe el uzatan, omuz veren, yardımcı olanları da Allah Resulü ona katmış, onunla beraber yapmıştır. Bundan biz şunu istinbat ediyoruz. Hayat-ı içtimaiyenin korunması için, onun için zararlı olabilecek ferdi ailevi mikroplara karşı, zararlı hastalıklara karşı, topyekun bir cemaat beraber seferberlik ilan edecek. Günahta ve masiyette yardımlaşma olmayacak. Birru takvada yardımlaşma olacak. Allah bizleri birlesin, masiyetten muhafaza buyursun. Dinin muhafazasından aklın muhafazasına kadar hukukun temel kaideleri üzerinde durup bir evvelki cuma arz etmiştim. Aklı başında filan hayatlarının yaşandığı dönemde dahi aklı başında her ferdin hassasiyetle üzerinde durduğu bir şeydir. İslam'da kendisine kucak açılmış, kitab-ı ilahi ve sünnet-i Resulullah'ta kendisine büyük yer verilmiş, kütüb-ü fıkhiye bu esas üzerine kurulmuş, bunun mücmel hülasasını arz ettim. Teker teker her maddenin kendi içinde halini ise ileride Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği bir imkan dönemine bıraktım. Müsbet meselelere gelince, bütünüyle içtimai hayatımızda müsbet meseleler ikame etme mecburiyetindeyiz. Zekat bahsinde bunun üzerinde ariz ve amik durdum. Namazı anlatırken ibadet-i taata müteallik yönüyle ayrıca üzerinde durdum. Kelime-i şehadeti anlatırken ayrıca üzerinde durdum ki hayat-ı içtimaiye bunlarla kaimdir. Evvela bir fikir ve ruh istikameti, gönül istikameti, sonra fikir, ruh ve gönülden doğabilecek şeyler üzerinde kurulan hayatın istikameti. Hayatın istikamet kazanmasını düşünüyorsak, evvela fikren istikamete ulaşmamız, rüşte ermemiz, Allah'ın hidayetine ermemiz gerektir. İnanaleyh, içtimai hayat bütünüyle bizim ibadet-ü taat ve akide hayatımız içine girmiştir. Diğer bir ibadetiyle içtimai hayatımız bütünüyle akide ve amel hayatımız üzerinde meşru nema bulmaktadır. Bu kaideyi bunun altından çektiğimiz zaman sağlam bir içtimainin olacağı düşünülemez. Sağlam bir içtimai görseniz bile aldanırsınız. Muvakkaten bazı menfaatlerin bir araya getirdiği, gün döndüğü safı cemaati demek caizdir ama ona imai demek doğru değildir. Menfaatlerin birbirine bağladığı, menfaatlerin onları bir araya getirip anlaştırdığı, uzlaştırdığı, menfaat üzerinde imza edilen bir içtimai mukavele ile bir araya gelmiş cemaatler, Amerika'da stilini, Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de stilini gördüğümüz gibi, bağışlayın, gün döndü saplarının bir araya gelmesinden ibaret, topluluk manasından uzak, topluluk gibi görünen kalabalık demektir. Bunlara kalabalık, kuru kalabalık demek cezadır. Hakiki manada bir içtimai onun altında bağlayıcı büyük unsurlar, hususlar vardır. Bir cemaat dünyada ve ukvada devam edecek büyük vasfı müşterekler etrafında toplanmışsa, küçük menfaatlerin halelgar olması onları birbirine düşürmez. Onları hizipleştirmez, gruplar haline getirmez. Belki onlar o hal ile o büyük vasfı müşterek etrafında gerçek tarif sırrını kavrar. Lita'ara bu sırrını kavrarlar. Şube şube kabile kabilesiniz ama kilan kilan ayrılmış ayrı menfaatleriniz bahis mevzu ama Allah siz anlaşasınız diye yarattı. İşte bu şuur vardır. Bu da ancak Allah'a iman sayesinde olacaktır. Onun için topyekun, topyekun bunun dışı sistemlere, muvakkaten menfaatin bir araya getirdiği cemaatlerin sistemi diyoruz. İnanaleyh mesele onun yıkılması değil. Mesele buradaki tekevvündür. Şahsiyetli tekevvündür. Kesilen ağaç üzerinde bir şeyinlerin neşrine mabulması, boy atması, eski ağacın yerinde yeni bir ağacın semaya doğru sel çekmesi, arşa kadar uzanması, rahmetin eteklerine yaprakları dalı budağı dokunması, onu ihtizaza getirmesi, sırlı ve şifreli kilidin düğmesine dokunulduğu gibi açılacak, açılacak da sonra içtimaimizde ciddi inkişaflar boy gösterecek. Asıl mesele budur, bizim durumumuz. Allah elin alemin kütlevi durumuna göre değil, bizim iç alemimizdeki duruluğa, berraklığımıza, anlaşma ve uzlaşmamıza, bir bu takva üzerinde tesanüdümüze ve günah masiyet üzerinde taanüt, ne tesanüt ve taavun ne girmeden sakınmamıza, içtinab etmemize bağlamıştır. Vacib-ül vücud ve tekaddes hazretleri iç ve dış istikamete bizi kavuştursun. Müsbet, cemaatimize karşı müsbet taavun ve tekafül üzerinde duruyordum. Bu bizde alabildiğine inkişaf etmiştir. İnsanlar şöyle dursun zaten onlara karşı insanca mürüvvetli muamele etme mecburiyetindeyiz. اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكِ Fahri Kainat Efendimiz buyurur. Nefsin için sevdiğin, arzuladığın her şeyi hem cinsin insanlar için arzulayacaksın. İşte insanlık şiarı budur. Hiçbir humanizm sistemde, humanizmaya dair çeşitli sistemler içinde hiçbirisinde bu noktaya ulaşılamamıştır. وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ İmanın tadını tatmıştır dediği üç cümleden bir tanesini. وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ Ferdi sırf Allah için sever. Yunus'un diliyle mahlukatı Halik'inden ötürü sever. Yaratığı severiz yaratandan ötürü. Allah için sever. Allah'ın mutlu için sever. Herhangi bir menfaatten ötürü münasebet kurma değil. Herhangi bir menfaat etrafında şirket kurar gibi şirket kurma değil. Allah'la Halik mahluk münasebeti içinde başkalarına karşı mürüvvetli, muhabbetli hareket etmem. hakiki Müslümanlık. Bu sadece insanlara münhasır kalmamış. İslam bunu almış, hayvata kadar götürmüş. Bu meseleyi ciddi kavrayan ecdadımız, bu mevzuda nasıl doluklara ulaşmış dikkat ediyor musunuz? Kuşları korumak için vakıflar kurmuş. Güvercinlere yem atma vakıfları kurmuş. Bu vakfın gayesi sağda solda sergerdan, rızkını tedarik edemeyen güvercinlere yem atmaktır. Bu vakfın gayesi kedileri korumaktır. Bu vakfın gayesi lüzumlu olduğu nispetle bağışlayın, sokaklarda gezen finolara vesairelere bakmaktır. Ta buraya kadar meseleyi götürmüş. Buraya kadar götürmüşler ama meslesiz götürmemişler. Meseleyi buraya kadar götüren bir içtimai anlayış, daha doğrusu alem şumul bir anlayış, alem şumul bir sevgi, alem şumul bir insanlık, insanı ihmal etmesi düşünülemez. Fahri Kainat Efendimiz buyuruyor. دَخَلَتْ اِمْرَأَةٌ نَارَ فِي هِرَّةٍ رَبَتَتْهَا وَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَا تَفَاهَا حَتَّى تَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ. Bir kadın bir kediden ötürü cehenneme girdi. Eve bağladı da onu, ne bir şey yedirdi ne de salıverdi ki yeryüzündeki haşerattan yesin. Buhari rivayet ediyor. Ve bunun için zavallı kaldı ve öldü. İşte bundan ötürü belki abide ve zahide bir kadın cehenneme girdi. İşte sizin sokaklarda arabalarınızın tamponlarıyla üzerinden çiğneyip geçtiğiniz, mahlukat-ı sagire ve hakireye karşı manzara aladan Allah'ın bakışı böyledir. Resulullah'ın ibadet tarzı böyledir. Arabasının camına çarpıp ölen bir kelebek karşısında dahi kalbinden bir şeyin koptuğunu duyar. دَخَلَتِ النَّارَ اِمْرَأَةٌ بِهِرَّةٍ Bir kediden ötürü cehenneme girdi diyor. Ve aksini anlatayım size, yine Buhari'de anlatıyor. Fahri Kainat Efendimiz nakıl buyuruyorlar. İsrail oğulları devrinde birisi susamıştı. Bir sarnıcın içine girdi, su içti, dışına çıktığı zaman dilini dışarıya çıkarmış, bağışlayın bir köpeğin kuyunun etrafında tavaf eder gibi dönüp durduğunu gördü. Benim maruz kaldığım şeye maruz kalmış dedi. Tekrar kuyuya indi. Ve ayakkabısını mesleği su doldurdu çıkardı. Ve sonra o zavallıya su verdi içirdi. Onun suya kanıp gitmesi karşısında Allah'ına hamd etti. Hamd Allah'ım dedi. Allah Resulü buyuruyor, Allah onu mağfiret etti. Sahabi soruyor. وَاِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَاَجْرًا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Hayvanatta da bize mükafat var mı? İnsanlık sınırımızın onlara ulaşmasında da mükafat var mı? Allah Resulü evet vardır. اَرْرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنِ Merhamet edenlere rahmet merhamet eder. اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ Ebu Davud rivayet ediyor. Yerdekilere merhamet edin ki mele-i âlâ'nın sakinleri size merhamet etsin. Gökleri ve yeri elinde tutan, her şeyi kabzayı kudretinde eviren, çeviren, tasarrufta bulunan Hazreti Allah size merhamet etsin. İşte bu sınırlara ulaşmıştır. Hatta bizim cezai müeyyidelerimizin altında dahi bu merhamet vardır. Evvelki derste kısaca temas etmiştim. Bir insanı recm etmek zahir nazarda aklın gözüne. Biraz sert, biraz haşince geliyor, vahşice diyemem Allah'ın hükmüne. Fakat bunun altında içtimai koruma vardır. Bunu misallendirirken evimizin içine girmiş bir kobra misalini verdim size. Evimizin içinde masum yavrularımızı sokmak üzere dolaşan, ıslık çalıp saat sola doğru cinit gibi fırlayan kobraya merhamet etmeyi düşünürsek, o evin içinde merhamete muhtaç bir kısım kimselere karşı zulmetmiş oluruz. Onun için fertten cemiyete kadar başkalarının hukuku içine, başkalarının hürriyeti içine bir başkasının hürriyeti girdiği, onun hukukunu ihlal ettiği noktada müdahale ederiz. Hususuyla hayat-ı içtimaiyeye karşı işlenen cinayetler karşısında hassasiyet ve titizlikle dururuz. Onun için en ağırını hayat-ı içtimaiyeye karşı başkaldırmış olmada görüyoruz. اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوُوا مِنَ الْأَرْضِ. Allah'a ve Resulullah'a karşı ilan harp eden, irtidat eden, içini intihar eden, içine karşı gelen, manayı intihar, imandan uzaklaşan ve sonra haliyle devlete ve millete baş kaldıran, yani anarşi içine giren, memleket için huzursuzluk unsuru olan, nizam tanımayanlara karşı Allah'ın hükmü şudur. اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا. Yerde fesat çıkarıyor. Huzursuzluk ve anarşiyi körüklüyorlar. اَنْ يُقَتَّلُوا. Topyekun katledilme hükmünü veriyor Allah onlara. Silahlarını bırakmaz dersem, sineyi millete dönmez dersem, günahlarına nedamet etmez dersem, daire-i insaniye içine girmez dersem, bu katlı cidallerinde devam eder, nehb-u garatlarını devam ettirirlerse, en yukattelü öldürülecekler, topyekun öldürülecekler. Hayat-ı içtimaiyeye karşı sen mi katil hükmüne geldiklerinden ötürü. اَوْ يُصَلَّبُوا veya atılacak, idam edilecekler. اَوْ تُقَطَّى اَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُمْ مِنْ خِلَافٍ veya bir elleri bir ayakları çapraz muvari kesilecek. O zararı, fitneyi, fesadı yapamaz hale getirilecekler. Zahiren sert ve haşin gibi görünüyor. Fakat bu noktada bir lahza durup dikkatinizi bir hususa çekmede fayda mülahaze ediyorum. Bu türlü kimseler hayat-ı içtimaiyede fertlerin ve ailelerin gafletlerini değerlendirerek hayat-ı içtimaiye için kıymet sayılan şeyleri tahrip etmektedirler. Sen meseleyi senin evin açısından daha güzel anlattın. Gecenin birinde farkına varmadan kapının açıldığını hissetsen ve gözünü açtığın zaman yatağın başında musallah bir adam bulsan, hem malına hem canına hem de ailene ırzına tecavüz edeceğini düşünsen, bu haleti ruhiye içinde ona yapacağın şey nedir diye sana sorsam, diyeceksin ki yatağımın altında silahım veya yastığımın altında bir şeyim varsa evimin içine kadar sızan bu kobrayı orada delik deşik ederim. Hayat-ı içtimaiyenin bu türlü bir taarruza ve tecavüze maruz kaldığı zaman heyet-i içtimaiye böyle düşünme mecburiyetindedir. Hayat-ı içtimaiyenin gafletinden onun içine sızmış, içinde fitne ve fesadı körükleyen, her gün bir yerde kundaklama yapan, her gün bir kıymeti, bir muhteremi tahrip eden, sabote eden, bu türlü anarşistlere karşı elini kolunu eğer nezamet etmiyorsa çapraz varip kesecek ve bir daha bu nehb-u garatı yapmasına imkan vermeyeceksin. Ama bunu düşünürken evine taarruz, ailene tecavüz, mini mini yavruna kastetme zaviyetinden düşüneceksin. O zaman meseleyi daha rahat anlatsın. Her gün Anadolu'da, anaların dolu bulunduğu vatanda, cihana bir zamanlar hükmedilen yerde, hükmeden hakimleri doğuran anaların bulunduğu, her gün bu milletin anası ağlıyor. Her gün bir sürü ana ağlıyor. Demek hayat içtimaiye içinde, onun için sen mi katil, yani öldürücü zehir haline gelmiş mikroplar, salma geziyor, boy geziyor. Öyleyse bunlara karşı merhamet edilmez. Bunlara karşı titiz ve hassas davranacak, tecviye edeceksin. Bunlara karşı müsamaha eden milletine hıyanet ediyor demektir. Bu ölçüyle hareket edin, siz öyle tanıyın. Kim olursa olsun. Manzara çok ciddi ve vahimdir. İnanaleyh, biz fert fert, cemaat cemaat, aile aile, hayat-ı içtimaiyemiz içine sızan mikroplara karşı hassasiyetle duracak, dünyamızı sağlam hale getirecek, ona mukavemet etme gücünü kazandıracak. Yoksa bu asil, bu necip millet için dün Babil'in başına gelen, evvelki gün Roma'nın maruz kaldığı şey, bir evvelki gün Bizans'ın başına gelen aynı şey başına gelecek. daridar olacak. Rafiki'nin katı gibi kaçacak. Hem kadın gibi ağlayarak kaçacaktır. Vaka dönem o dönemi geçmiş. Allah'ın lütfu ve inayeti imdada yetişmiş. Bu mevzuda Cenab-ı Hak bizlere çok lütufta bulunmuş. Ve inşallah yapılacak az bir şey ile milletin makus talih ve kaderinin değişeceğine inanıyoruz ve o kanaatteyiz. Cenab-ı Hak bu noktada bizi intisarı hayale uğratmasın. Müsbet meseleyi arz ediyordum. Bir münasebette işin menfi yönüne geçtim. Hayvanata kadar yardımlaşmayı götürecek kadar ruh zenginliğine, gönül inceliğine, Allah'la münasebet kuvvetine varan bir cemaatin insanları ihmal etmesi düşünülemez. Kalp en küçük fert, mahlukatın en küçük ferdi karşısında tir tir titrerse insanlığı ihmal etmesi düşünülemez. Biz bacağı kırık bir sineğin yanında bazen duruyor, tesirimizi ifade edecek kelime bulamıyoruz. Allah'la olan küçük ve zayıf münasebetimizden ötürü. Ya bu münasebet kavi olsaydı, 3-5 kilometrelik bir yolu bir karıncağın mesafeyle getirdiğinden ötürü yeniden geriye tepecek, götürecek o karıncağı yerine koyacak kadar bir zikkati ruhiye ve kalbiyeye sahip olacaktık. Allah Resulü'nün ashabı böyle ve bizim ecdadımız böyle idi. Bu denli rikkati ruhiye ve rikkati kalbiyeye sahip idi. Ve inşallah bu istikamette bizler öyle olma arzusu ve iştiyakı içindeyiz. Kıymayanlardan olmak, cana kıymayanlardan olmak, öldürmeden, katletmeden, nefret edenler içinde bulunmak, bu havayı benimsemek ve gerçek insan sevgisini, insanlık sevgisini içimize sindirmek ve indirmek. Allah'tan bunu diliyor ve dileniyoruz. Rahsin milletimizi bununla serfiraz kılsın. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمُ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kalbi saygıyla dolu olanlara müjdele. Kalbinde saygı varsa Allah Celle Celaluhu içtimai meselelerle, ibadet meselelerinin iç içe o ferdin ruh haletine, ruhi hayatına terettüp ettiğini anlatıyor. وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ İçi saygıyla dolu olanlara beşaret ver. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah anılınca kalpleri tir tir titriyor. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ Kendilerine izleden şeyden ötürü de sabrediyorlar. وَالْمُقِيمُ الصَّلَةِ ibadete geçiyor. وَالْمُقِيمُ الصَّلَةِ Namazlarını dosdoğru eda ediyor. Günde 5 defa Rabbin huzuruna geliyor. Ahdü peymanlarını yeniliyor. Allah'a verdikleri söze yeniden parmak basıyor. Sadıkız diyorlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve Allah'ın verdiği şeyden ellerinden geldiği kadar infak ediyorlar ki zekat vahsinde ariz ve amik durmuştum. Asıl meselem kalp rikkatı, Allah'la münasebetin kuvveti, imanın vüs'ati nisbetinde sair faziletler sıraya girip geliyorlar. Şahsın hayatına, ferdin hayatından. İsar fikri, İsar hissi bunun üzerinde gelişiyor. Allah korkusu, Allah'ın rahmetini umma bu meseleye ayrı bir güç ve kuvvet kazandırıyor. Akılla, mantıkla tehlikeye girmeme mevzuunda hassasiyet ve bu mevzuda saçılıp savrulma bu mevzuya ayrı bir güç ve kuvvet kazandırıyor. Sırasıyla arz edeyim bunları. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّهُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Fert terdimet edebilir. Ben belli belli cemaatler hakkında merciyeler ve destanlar yazabilirim. Bir insanın faziletinin gökten mühürlenmiş olması, bu fazileti bir temsit halinde sema tekenesinin dile getirmesi, bunun Allah tarafından söylenmesi çok büyük bir şeydir. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْا۪يمَنِ Muhacirini anlattıktan sonra diyor ki onlar ki, yurt ve yuvalarını hazırladılar ve imanla bu bezme hazır hale geldiler. İşittiler ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif edecekmiş. İşittiler ki Mekke'den ayrılıp Medine'ye tehalet edecekmiş. Onun için hem yurt ve yuvalarını gelecek muhacirlere hazırladılar, hem de iman noktasında tam hazır hale geldiler. مِنْ قَبْلِ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Kendilerine hicretle gelecek kimseler daha gelmeden evvel. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا Verdikleri şeylere dair de işlerinde hiçbir şey hissetmediler. Verdiler ve unuttular. Yaptılar ve unuttular. Destek oldular ve unuttular. Nakşibendi'de esas olan dört esas gibi. Tertariki Nakşibendi lazımame çari terk. Terki dünya, terki ukba, terki hessi, terki terk. Nakşibendi tarikatında dört şeyi terk etmek lazımdır. Dünyayı terk etmek, ukba sevdasına kapılmamak, yani o noktada Allah'ın rızasını düşünmek. Kendini terk etmek ve sonra terk ettiği şeyi de terk etmek. Terk ettiği şeyi de terk etmek. Belk'in prensi İbrahim Ethem, hizmet ettiği şeyhin yanında senelerce hizmet ettikten sonra, bir gün müritlerden bir tanesine emredilir. Sen bunun ayaklarına mahmuzla vura vura bizim kapının önüne kadar getir. Ayaklarından şakır şakır kanlar akarak kapının önüne kadar gelir İbrahim Ethem. Bir prenstir, bir hükümdar evladıdır. Ve döner ona tatlı bir tebessüm içinde, dostum der. Biz senin yaptığın şeylere karşı beste bıraktık, çoktan beste bıraktık. Ve eziyeti cefayı yapan mürid efendinin yanına döndüğünde ne söylediği sorulur. Der ki sultanım böyle dedim. Demek ki hala belki unutmamış. Dikkat ediyor musunuz? İbrahim Ethem'e göre o sözü söylemek bir fazilettir. Fakat ötesinde bir fazilet vardır belki unutmak. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Arkadaşlarına ne yaptılar? Nasıl civan met davrandılar? İnsana yakışır nasıl mürüvvetle hareket ettiler? Bunların bütününü sonra unuttular. Minnet ve ezaya götürücü her şeyi unuttular. Biri sen falan zaman bana 10 deve yüküyle bağışlamıştın. Öyle bir şey hatırlamıyorum dediler. Hatırlamadılar. Bu kadar duru gönüllere sahip, bu kadar sağlam bir içtimai meydana getirmek için lazım gelen bütün unsurları bir araya getirmiş bir cemaat. İhsar hasreti, işte bu tertemiz, Allah'a karşı saygıyla dolup taşan ruh üzerinde oluyor. Onun üzerinde gelişiyor. Bir ibadet hütahatla beslenmezse bunun olması düşünülemez. Günde 5 defa Allah'a hakkı peymanda bulunması olması düşünülemez. Bizim daha geniş dairede başkalarıyla münasebetimizi arz için inşallah buna yeniden döneceğim. Allah'ın rahmetini umma ve gazabından mevzul. Bu meselenin sağlam kaideler üzerinde devamı için çok mühim bir iş yapar. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون gecesini ihya eden insanlar, rahatını terk eden insanlar, her gece Rabbileriyle hesaplaşan insanlar, hayatın muhasebesini kendi Rabbilerine takdim eden insanlar, havf ve reca ile yerlerinden kalkarlar. Ciddi bir korku ayaklarını sarsarken ciddi bir ümitle semalara doğru uçuyor gibi bir hal hissederler. İşte bununla kalkar, Rabbilerine ibadet eder ve sonra Rabbin verdiği şeyi de Allah'ın yolunda Allah'ın ibadına infak ederler. Dikkat ediyor musunuz mesele nasıl alınıyor? Bir iç aydınlığıyla, bir ibadete bağlamakla, bir Rab'le münasebetin kuvveti içinde bir içtimai tekâfül ucunu görüyoruz. İşte bunlar ancak hayat-ı içtimaiyeye omuz verirler. Bunlar mustarip bir kalp karşısında titrerler. Ancak bunlar ağlayanın yanında ağlar ve gülenin yanında güler. Başkalarının alamıyla müteellim ve lezzetleriyle mütelezziz olurlar. Ancak böyle gönüllerdir böyle olan. Cenab-ı Hak böyle gönüllerden eylesin. Allahümme elhim rüştene amin. Yufûne bin nüzûr ve yekâfûne yevmen kâne şerruhu mustatîran. وَيَقَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Şerrinin dalga dalga yayıldığı günden, o günün dehşetinden korkarlar. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا Allah sevgisi, Allah'tan ötürü yetime, miskine ve fakire ithamda bulunurlar. Demek bir ahiret endişesi ve korkusu. Sure-i Dehr, اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا kadar maddi, manevi, menfi ve müsbet, korku ve reca muvazenesini anlatmaktadır. اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا Allah sayımızı meşkur eylesin, zembimizi mağfur eylesin, yaptığınız sabahatleri meşkur eylesin, bizi Rusya ve rüsvay olmadan masum ve mahfuz eylesin. Korku ayrı bir neşve getiriyor. Rahmet-i umma ayrı bir güç, bir kuvvet, bir fer getiriyor cemaatimize. Ve bununla biz içtimai tekabül, taavun ve tesanücü temine çalışıyoruz Allah'ın tevfikiyle. Allah muvaffak eylesin. Ceza tehlikeler karşısında. Hayat-ı içtimaiyede bazı noktaların zayıflaması, bazı hususların, bazı noktaların fazla gelişmesi, içtimai hayatta muvazeneyi bozuyorsam, böyle bir bozulma endişesiyle yine oyunun sahibi olarak, düşünen kafalar olarak bu noktada biz elimizi eteğimizi açıyor ve teavünle koşuyoruz. Teavünle koşuyoruz. وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah yolunda saçılın, savrulun. İçtimai hayatınızı teminat ve garanti altına almak için saçılın ve savrulun. Sizi bekleyen tehlike deliklerini tıkamak için saçılın ve savrulun. Orta sınıfın erimemesi için saçılın, savrulun. Bir tarafta alabildiğine bir fukara güruhunun teşekkür etmemesi için lazım gelen şeyleri yapın. İnfak edin. Cihad edin, infak edin. Dâi edin, infak edin. Uyanık gözle işleyen kafa olarak infak edin de elinizde kendinizi tehlikeye atmayın diyor Kur'an. وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Tezzeke çok manidardır. Bu meseleyi herkes anlamayacaktır. Ancak ihsan sırrına mazhar olan anlayacaktır. İhsan edenler anlayacak. İyilikte bulunanlar anlayacak. Ve ihsanı ihsan şuuruyla yapanlar anlayacak. Yani Rabbi görüyor gibi ona ibadet edenler anlayacak. İçleri dışları kadar aydın olanlar anlayacak. İç dış muvazenesine ulaşmış olanlar anlayacak. Gündüzüyle gecesi bir olanlar anlayacak. Mescitteki seccadesiyle üzerinde uzanıp yattığı döşek Allah'ın huzurunda birbirine müsanlar anlayacak. Orada Allah'la beraber, seccadede Allah'la beraber, güneşin şuaları altında Allah'la beraber, gecenin zulmani karanlığı altında Allah'la beraber olanlar anlayacak. وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ İhsan edin, iç aydınlığı içinde verin, Rabbi görüyor olma havası içinde verin. Zira Allah ancak böyleleri sever. Allah severse sevdirir. Bir cemaati Allah severse sevdirir. Milletleri kapılarına koşturur. Atlarının üzengisini öptürür. Bir cemaat sarhoş olursa ona da başkasının atının üzengisini öptürür. Başkasının kapısına koşturur. Kapı vurdurur ve dilendirir. Eli boş, hizdan, haybet ve huslan içinde her gittiği yerden yalın ayak ve başı açık. Şaşkınlık içinde imtidad eden şaşkınlığımıza bir nihayet versin. İhsan şuuruyla işlerimizi donatsın. Bizi uyarsın inşallahü teala. Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti ve mağfireti yine ancak bu duygu üzerinden eşyinema bulur. Tekabülümüzü anlatmak için ben bunları parça parça taksimde fayda miraz ediyorum. Vaka, istisemaat bahsi altında bu meseleyi zekat veya sadaka diye uzun boylu arzuamit arz ettim size. Ama bir noktaya dikkatinizi çekmek için yeniden bunlara temasla fayda miraz ediyorum. Muhabbet-i ilahi ve mağfiret-i rahmanin yine ancak bu sayede teşekkül eder. Allah'ın bizi sevmesi ve mağfiret-i ilahiyeye mazhar olmamız, topyekun bir millet olarak mağfiret edilmemiz, tekerleğimizin tümseye çıkması, arzu ettiğimiz şeylere ulaşmamız, ideal ve ümniyelerimizi elde etmemiz Allah'ın tevfik ve inayetiyle olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın tevfikinden mahrum hiçbir şey yapılamaz. 300 seneden beri bir şey yaptıksa siz gösterin. Allah'ın tevfik ve inayeti olmadan hiçbir şey yapılamaz. Onun tevfikiyle biz yaparız yapacağımız şeyleri. Binaenaleyh ona şirin görünme mecburiyetindeyiz. Onun karşısında vaziyetimizi ayarlama mecburiyetindeyiz. Bu da bizim insanlara karşı durumumuz, tutumumuz, davranışlarımız, sevgimiz ve bağışlayıcı olmamızda mebsuden mütenasiptir. Biz böyle yaparsak Allah da öyle yapacaktır. Bir misal arz edeyim size. Seyyidetine Hazreti Ayşe'yi zikir eden iftira-ip hadisesi olmuştu. Müreysiye vakası esnasında ve Mustalık oğulları seferi esnasında Seyyidetine Hazreti Ayşe gerdanlığını arama maksadıyla Hevdeş'ten dışarıya çıkmış. Buhari'de, Müslim'de en sayı tariklerle anlatılan vaka kendi dilinden. Ve geriye döndüğünde askerin ordunun köçüp giden bir kafile gibi göçüp gittiğini görmüş. Ve ondan sonra orada yapayalnız kalmış. Münafıklar hakkında bir iftira çıkarmışlardı. Bu iftira ya iştirak edenler oldu. O vakayı derin arizlamik anlatacak değilim. Bu iftiraya müminlerden de iştirak edenler oldu. Ruh-i Kudüs'te müeyyed olan Hasan İbni Sabit radıyallahu anh bu iftiraya iştirak edenler arasındaydı. Nebiler Nebisi'nin bu meşhur şairi bilememiş olabileceğini zannetmişti. Hazreti Ebu Bekir'in akrabası Bedir ashabından Müstah İbni Üsat'a bu iftiraya iştirak edenler arasındaydı. Ama asıl iftirayı körükleyen Abdullah İbni Übey İbni Selul'du. Ve Hazreti Ayşe'yi Sıddîk'e çok zilgir olmuş. Efendimizin evinde artık barınamayacağını anlamış. Müsaade istemiş, babasının evine gitmişti. Fahri Kainat Efendimiz eve girip çıkıyor, içi kan ağlıyordu. İnanmıyordu böyle bir şeye, olacağına inanmıyordu. Ayşe'yi Sıddîk'e'den emindi. Fakat yine de sağda solda denen sözler karşısında vahyiyle tam bir teminat verilmediği için bizzat kendinden bir teminat almak istiyordu. Doğru değildir. Bunlar doğru değildir diye inandırıcı Hazreti Ayşe'nin bir reddini istiyordu. Ya Ayşe, eğer bir kabahat yaptınsa Allah affeder. Yok yapmadınsa şöyle. Hazreti Ayşe'yi Sıddîk'e der ki o dakikaya kadar ağlıyordum. Gözlerimden yaş geliyordu. Yemiyor ve içmiyordum. Annem babam senin ciğerin eridi diyorlardı. Fakat Efendimiz'den bu sözü duyunca ağlamam da durdu. Damarlarımda kanım dondu. Artık döndüm ne diyeyim ben. Rabbime teveccüh ettim, ona sığındım, ona dayandım. İnnemâ eşkû besti ve hüznî ilallah dedim. Ben şu perişan halimi, darmadağınıklığımı, zavallılığımı Allah'ıma şikayet ediyorum dedim. Diyecek bir şeyim kalmadı. Ve burada da bunu söylerken benim şu anda olduğum gibi kafam öyle dağınıktı ki Yakup'un oğlu Yusuf'un dediği gibi diyeceğim yerde veya Yusuf'un babası Yakup diyeceğim yerde Yakup'un babası Yusuf gibi dedim. Onu da karıştırdım. Kafamın dağınıklığından karıştırdım diyor Seyyidetine Hazreti Ayşe. İşte o zaman rahmet kapısının kilidine dokunmuş oluyor ve açılıyor. Efendimiz'e vahyi gelme havası kendisinde hissediliyor. Ve Hazreti Ayşe'nin beraat fermanı geliyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyor, Efendimiz tebessüm ediyor. İffetinin, namusunun nezahat, nezafet ve tahareti karşısında Rabbisine hamd ve sena ediyor. Tam tevhid-i uluhiyet ve tevhid-i rububiyet ermiş. Ayşe-i Sıddîk'e radıyallahu anha, 20 yaşlarında var veya yok o esnada, ben Allah'a hamd ederim diyor. Tam bir tevhid-i uluhiyet ve rububiyeti kavramış olma havası içinde. Ve bu dakikada bir şey cereyan ediyor. İftiraya karışan Mustafa karşı Seyyidin Hazreti Ebu Bekir, vallahi bundan sonra onun iaşesini temin etmeyeceğim diyor. Akrabasıydı, geçimini temin ediyordu. Ama o, onun kızı ve Fahri Kainat Efendimiz'in zevcesi hakkında iftira şebekesine karışmış, beraber aynı olmamış hadiseyi işa etmişti. O esnada vahyi nazil oluyor, hemen akabince. وَلَا يَأْتَ لِيُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى مِنْكُمْ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Fazilet sahibi kimseler, fukara ve miskinlere, hususuyla muhacir olursa hicret edip gelenlere, şu ana kadar verdikleri şeyi vermeme hususunda yemin etmesinler. Yani diyor ki, ya Ebu Bekir, Mustah bir kötülük yaptı, senin akrabandır, fukaradandır, hicret etmiş Medine'ye gelmiştir, yurdunu yuvasını terk etmiştir, bu faziletleri taşıyor, bir kusurla kabahat işlemiştir. Bu kusurla kabahatından ötürü faziletliye düşen odur ki faziletini kesmesin. وَلَا يَعْتَلِ اُلُ الْفَاطِلُ diyor. Fazilet sahibi vermeyeceğim diye yemin etmesin diyor. أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ İstemez misiniz Allah sizi mağfiret etsin. O dakikada Seyyidin Hazreti Ebu Bekir نَعَمْ نُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ Evet arzu eder ve isteriz Allah bizi mağfiret buyursun diyor. Ve yeminine kefaret veriyor. Mustafa'nın badema yine iaşesini tekebbül ediyor. Demek ki hayat-ı içtimaiyeden bu hissin deveranı, bu hissin gelişmesi ve işlemesi Cenab-ı Hakk'ın bize öyle muamelesine bir vesiledir. Allah'ın sizi sevmesini ve günahlarınıza nazar-ı merhametle bakmasını arzu ediyorsanız etrafınıza öyle bakacaksınız. Nebiler Nebisi'nin ifadesiyle تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ فَهْوَاتِنَ uyarak ahlak-ı ilahiyle ahlaklanacaksınız. Allah kerimdir, kerim olacaksınız. Allah rahimdir, merhametli olacaksınız. Allah şefiktir, şefkatli olacaksınız. Allah Resulü'nün huzuruna çocukları kucağında okşadığı, sevdiği, öptüğü esnada yeni Müslüman olmuş bir sahabi geldi. Ve ya Resulallah dedi, benim 10 çocuğum var, ben bunlardan bir tanesini şimdiye kadar kucağıma almadım. Akra ibn Habis. Ben 10 çocuğum var da bunlardan bir tanesini şimdiye kadar kucağıma almadım. Allah Resulü ona şöyle buyurdu. اَوَا اَمْرِكُ اِنَّذَا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الشَّفْقَى وَالرَّحْمَةِ Ben sana ne yapabilirim Allah senin kalbinden şefkati aldıktan sonra? Allah seni merhametsiz kıldıktan sonra ne gelir elimden sana yapayım? Mümini Allah böyle tanıtıyor. Resul-i Ekrem mümini böyle tanıyor iç aydınlığı içinden. Mahlukat-ı ilahiyle alakası içinde, nisbeti içinde, sevgisi içinde, sikke-i ilahi olan, surra-i rabbani olan her şeye karşı sanatkarının hatırına, sanatlara hürmet etme havası içinde alaka istiyor. Alakalanırsanız Allah da sizinle halikiyet ve mabudiyet zaviyesinden münasebet kurar, el uzatır, inayete bulunur. Sizi aziz ve payidar kılar, bizi aziz ve payidar kılın Hazreti Allah Celle Celaluhu. Muhterem Müslümanlar, vicdan bu derece yumuşayınca, içtimai yapımız ve heyeti maneviye bu hale gelince, bu cemaatin tavanı da sağlam ve sıhhatli olacak. Böyle bir cemaatin ne tabanında ne de tavanında arıza olmayacaktır. binaenaleyh tavana çivi çakmak isteyenler veya tabanda bir kısım şeylerle kendilerini avutanlar, asıl yapmaları gereken şeyi yapsalar, tavan ve taban muhazi ve müsavi olarak sıhhata irca edilmiş olacak. Sıhhat kazanacak. كَمَا تَكُونُ يُوَلَّا عَلَيْكُمْ فَهْوَاتِنْجَمْ At neyse üst o olacak. Tabandaki şeyler kaymak haline gelecek. Üste bar ve kaymak, kaymak bağlayacak. Ve millet ondan istifade edecektir. Kimseden şikayet etmeyin. Kimseden dert yanmayın. Siz neyseniz altınızda odur, üstünüzde odur. Öyleyse arızalarınıza sizi düzeltmeye bakın. Aleykum enfusukum. La yadurrukum men dalle izah tadeytum. Siz hidayetli olduktan sonra başkasının dalaleti size zarar vermeyecektir. El verir ki siz %100 ashab-ı hidayet, ehli hidayet olasınız. Ferdi, ailevi, içtimai vazifelerinizi bilesiniz, tekabül edesiniz, yapasınız ve bir an dur olmayasınız. Allah sizi ve sayenizi zayi etmeyecektir. Temelesini er geç göreceksiniz. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى Sayınızı görecek ve kafi, vafi mükafatla Allah tarafından mükafatlanacaksınız. Allah sizi mükafatlandırsın. Alta göre bir üst olacaktır. Sağlam bir temeli görünce üzerine sağlam bir kubbe korular onun. Ama bu hayat-ı içtimaiyede yarım şartlı determinizma içinde cereyan eder. Az cebrilik vardır bu işte. Taban neyse tavanı olur. Aşağı sağlam ise üst sağlam olur. Resul-i Ekrem'in camül kelim olan sözlerinden bir tanesidir. Sahih hadis. Temat tekunu yuvalla aleykum. Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. Taban nasıl ise tavan öyledir. Statik kuvvet nasıl ise dinamik kuvvet öyledir. Teb'a râiyet nasıl ise râi öyledir. Öyleyse başka bir hadisle ifade buyurduğu gibi başınızdakilerini kınamayınız. Kendinizi düzeltmeye bakınız. Zira kalpler Allah'ın elindedir. Siz Allah'la münasebet kurunca Allah kalpleri size çevirecektir. Kutsi bir hadis-i şerifte misbahta Resul-i Ekrem meseleyi böyle getiriyor ve anlatıyor. Ben melikler melikiyim. Meliklerin kalbi benim elimdedir. Meliklerinize beddua ile meşgul olmayınız. Belki ubudiyet-ü taat, Rabbiniz aranızdaki münasebetin kuvvet bulmasıyla meşgul olunuz. Ben o zaman melikler hakkından gelir onlara kafi vafiyim. Yeter ve artarım. Kalplerini çevirir, sizi de mesut, onları da mesut ederim. Asıl mesele budur. Bizim vazife yapmamız ve düzenli olmamız. İşte bu noktadan ben aşağının yukarıya, yukarının aşağıya karşı anlatabilmenin müsaadesi nispetinde raiyet ve rai münasebetini teb'a ve küçük daireden büyük daireye kadar sevk ve idare edici münasebetini müsaadenizle arz etmek istiyorum. Zira iktisadimizi anlatmada bu da bu meselelerden bir tanesidir. Şu dakikaya kadar içtimaimizin saatini gösteren veya onun adem-i sıhhatını gösteren hususlara parmak basıp ben de size işaretmeye, onu işaretlendirmeye çalıştım. Sıhhatlı bir cemaat içinde çok canlı, çok sıhhatlı ve çok velut bir râi ve râiyet münasebeti vardır. Bir teb'a ve idare edici münasebeti vardır. Darmaş dolaş olmuş kaynaşmışlardır. İç içedirler. Şimdi meseleyi şeklen dahi olsa demokrasi diye anlatıyorlar. Halk idarecisiyle iç içe. Söz halkta bitiyor. Tebaada bitiyor. Raiyette bitiyor. Ama hakiki bir cemaatte başkaları bunun ütopyasını yazmasına çizmesine mukabil bu pratik hayatta yaşanıyor. Ve doğrudan doğruya zaman şeridine kaydediliyor. Ve biz tarihin, siyerin, mazinin sayfalarında bunu müşahede edip görüyoruz. Allah Celle Celaluhu baştakine innallâhe ye'munu bil adli vel ihsani ve itâi zil kurba buyuruyor. Allah size adaletle emrediyor, ihsanla emrediyor, vermekle emrediyor. Zinadan şikayetiniz mi var? Topyekun bir millet olarak zinayı terk edecek, terk ettirme seferberliğine gireceksiniz. Yukarıda bu işliyorsa, aşağıdakinin başına eracip damlaları halinde damlayacak ve mahkez bulacaktır. كَمَا تَكُونُ يُوَلَّ عَلَيْكُمْ Onlar öyle diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ Allah istikametle emrediyor. Düzgün yaşamakla emrediyor. Rabbi görüyor gibi ona ibadet yapmakla emrediyor. Bir şey vermekle emrediyor. Elimizde bir şey kalmayıncaya kadar her şeyi vermekle emrediyor. Yani İbrah diyor ki, sen milletin karşısında hasbiliğini ve samimiyetini göstermen için, sinelerine taht kurabilmen için bir tahta üzerinde yatacaksın. Bir kaptan yemek yiyeceksin. Basit bir hayat yaşayacaksın. Ve raiyetinin en küçüğünün hayatını yaşayacaksın. Günde bir defa veya iki defa yemek ya yiyeceksin ya yemeyeceksin. Zira bu milletin en küçük dertleri içinde ancak bu kadar bir hayat sürenler pek çoktur. Ancak böyle yaşayanlar pek çoktur sayılarım. Başbakan öyle diyor, sen bir cemaatin başında bulunuyorsun. Bu cemaatin başında bulunduğun müddetçe raiyetinin en dunun hayatını yaşayacaksın. Seyyidine Hazreti Ömer öyle yapmıştın. Cemaati zeytinyağını ekmek banıp yediği müddetçe zeytinyağına sirkeye ekmeğini banıp yemişti de bir lokma et ağzına koymamıştı. Sormuş ve soruşturmuştu. Onlar günde bir defa yiyorsa iki defa hayatında yemek yememişti. Tebaaya ayağını uydurmuştu ve sineye taht kurmuştu. Nefret eden bir fert yoktu. Vefat ettiği zaman Hristiyan ağlıyordu, Yahudi ağlıyordu, mümin de beraber ağlıyordu. Mecusi de ağlıyordu, mümin de beraber ağlıyordu. Bu ayetin hutbelerde, minberlerde okunmasına ilk vesile olan Ömer bin Abdülaziz, vefat ettiği zaman herkes o kadar memnun ve hoşnut idi ki, zira bütün servetini halife olur olmaz dağıtmıştım. Kapının önüne gelen saraya ait ihtişam arabası, sarayın hususi arabası, yaldızlı ve kemerli atlarıyla gelmiş, kendisini almayı beklerken bu da nedir demiştim. Muhterem hükümdarım, muhteşem hükümdarımız sizi götürmek için gelmişler. Ben Allah'ın verdiği ayaklarla, ayaklarımla yürüyüp gidebilirim demiş. Onları reddedivermiştim. Bir iki tane zevcesi vardı yanlarına gelmiş ve şöyle demişti. Şu andaki Türkiye kadar 31 devletin başında Ömer bin Abdülaziz, Emevi saltanat ve debdebesinden sonra, saltanatlı ve debdebeliyat yaşadıktan sonra, tek sahibi selahiyet olarak bir milletin başına gelmiş, militarist bir idare içinde, silsile-i meratiple her şey kendisine gidip dayanan bir hükümdar olduğu halde, evine kadar gitmiş, devcelerini toplamış, çoluk çocuğunu toplamış ve onlara şöyle demiştim. Ben bundan sonra halifeyim. Belki size bakamayacak, hukukunuza riayet edemeyeceğim. Ben milletin yükünü taşımakla beraber para kazanamayacağım ki size de bakayım. Ben ancak 5 kuruş kazanırım. Ve bunun da ya bir kişinin ya iki kişinin ancak karnını doyurabilirim. Binaenaleyh bu hayat şartları içinde arzu eden benimle beraber kalsın, arzu eden çeksin gitsin. Seyyidetine Hazreti Fatıma'nın isminde zevcesi Fatıma. O ben seninle bu halinde de beraber kalırım. İyi halinde beraber kaldım, bu halinde de beraber kalırım demiştim. Ve muhteşem hilafet hayatını böyle yaşamış. Saçıp savurmuş milletin yüzünü güldürmüştü. Vefat döşeği içinde Rabbine karşı hesap verme heyecan ve heyecanını duyarken kapının önünde yığın yığın Yahudi ve Hristiyan nendir tuta tuta ağlıyorlardı. İşte ayrı manzara, işte ayrı manzara. Emevilerden kayınbirader içeriye gitti. Ömer'in sırtında yıkanmamış bir gömlek var halifem. Endülüs'e kadar uzanmış bir devletin, Afrika'yı içine alan Ukbe bin Amirlerin fethettiği yerlerin bir devlet reisi. Maveravun Nehre kadar, Çin Seddi'ne kadar uzanmış bir devletin reisi. Anadolu işlerine kadar uzanmış bir devletin reisi. Eski bir gömlek var sırtında ruhunu Allah'a teslim ederken. Kız kardeşine hitap ediyor. Diyor niçin halifeyi böyle kirli bir gömlek içinde halkın karşısında bırakıyorsunuz? halifenin başka gömleği yok ki giydirelim sırtına. Daima bunu yıkarken battaniye gibi bir şeye bürünüyordu. Biz onu yıkıyor, giydiriyorduk, halkın için öyle çıkıyordu. Şimdi şu hastalık halinde onu çıkardığımız zaman hasta olacak. Onun için tek gömleği var diyordu. Zira Ömer bin Abdülaziz endişe ediyordu ki, raiyet ve tebatinde iki gömlek bulamayan vardır. Bu haliyle Allah'ın huzuruna giderse, yakayı bir kaptırır da yakasını kurtaramaz, baş aşağı gider. İşte Seyyidine Hazreti Ömer, rüyada görüp de soruyorlar, Allah adaletine mukabil sana ne muamele yaptı? Eğer rahmet-i ilahi imdadıma yetişmeseydi baş aşağı gitmiştim diyor Ömer. İşte bu endişe içinde. Evin içinde manzara budur. Dışta Yahudi ve Hristiyan gönüllerine taht kurup oturttukları Ömer bin Abdülaziz'in feleğin adım adım onun çarklarında, ayak çarklarında sur sesi getirmesine mukabil dışarıda mendil tuta tuta ağlıyorlar. Ömer gitti yıkıldık, Ömer gitti harap olduk diyorlar. Râi tabasına, râiyetine karşı bu hava içinden, adalet, istikamet ve itaat fikri içinden, kendisini sevdirecek, teb'a ve râiyet ona kul olacak, bende olacak ve itaat edecek. لَا يَجْزِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَنْ لَا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوهُ وَاَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ Adalet ediniz, Allah'a en yaklaştırıcı unsur, faktör adalettir buyuruyor. Ve râi adalet hissine, istikamete, fikren, ruhen doğruluğa, davranışlarıyla doğruluğa girecek, kazanacak ve tebaasının gönlünü oturacak. Hakkında dedikodu olmayacak. Yedi, içti, kesti, attı, biçti denmeyecek hakkında tam itimat olacak hazineler içinde. Yapı budur. Bu milletin 10 asırlık, 12 asırlık yapısı budur. Ben yapımıza dikkatinizi istirham ediyorum. Bu anlayış içinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem inna habben nasi ilallahi yevmel kıyameti ve akrabahum meclisen imamun adil ve inna abgaden nasi ilallahi yevmel kıyameti ve eşeddehum azaben imamun cair. Kıyamet gününde Allah indinde en sevimli ve meclis itibariyle Allah'a en yakın adalet ve istikamet içinde yaşayan bir idarecidir. 3 kişinin başı, 5 kişinin başı, 5 milletin başı, 5 devletin başı. Nerede ve ne şekilde baş olursa olsun adalet ve istikamet içinde yaşayan baştır. Allah indinde en sevimsiz ve mebğuz, azab-ı ilahi bakımından en çetinine duçar olmuşa gelince halkına karşı cevri ve zulmaştır. 3'ün başı, 5'in başı, 5 milletin ve 5 devletin başı. Râi bu havaya riayet edecek, riayetkar olacak. Ve teba aşağıdan, Allah ve Resulullah'tan sonra onlara itaat çerçevesi içinde başındakine itaat edecek. Ya eyyühellezine amenu, ati'ullah ve ati'urrasul ve ulil emri minkum. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulullah'a itaat edin. İçinizden bir kaymak gibi kaynatıp çıkardığınız, özünüze bağlı başınızdakine de itaat edin. İçinizden çıkana itaat edin. Özünüzün doğurduğuna itaat edin. Ey Allah'a ve Resulullah'a itaat edenler! Allah Resulü İsmâ'u ve Atiyo'u ve yünüstûmül aleykum abdun habeşiyyun fe'enne râsehu zebîbe. مَا قَامَ ف۪يكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ Dinleyin ve itaat edin. Üzerinize saçları kıvırcık Habeşli bir köle dahi emir olsa dinleyin ve itaat edin. El verin ki sizin iş yapınızın. Mana dünyanızı sizin içinizde ikame etmiş olsun. El verin ki sizin ruh kökünüze bağlı olsun. El verin ki namatında mazinin tarrakaları duyulsun. Burcu burcu ecdatla mazi koksun, iç koksun, ledünniyat koksun, burcu burcu vahyi semavi koksun, Hazreti Muhammed koksun, ilahi alemin neşvesini arz etsin ve göstersin. Bu müddet zarfında siz dinleyin ve itaat edin. Allah ve Resulullah'tan sonra münasebeti görüyor musunuz? Rai o hava içinden. Raiyet teb'a da bu hava içinde olacak. İç içe girmiş ve kaynaşmış bir şey. Böyle bir hava, böyle bir içtima içinde ceberutla zulüm yoktur. Böyle bir havada içtima içinde muhabbet, meveddet ve mürüvvet vardır. İnsanlık vardır, aşağıya doğru dal budak kalmış, yukarıya doğru dal budak kalmış, sağa sola dal budak kalmış, gelişmiş insanlık vardır. Fahri Kainat Efendimiz, başta bu mesele için en baş numune-i imtisal. Hizmetinde halktan hiçbir karşılık almamış. وَمَا أَسْلَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْلِ نَجْلِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Yaptığım imanı ve Kur'an'ı hizmette sizden bir şey istemiyorum. Benim mükafatım Allah'a aittir. Ganimet herkese dağıtılırken, harplerden elde edilen ganimet herkese dağıtılırken, لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ هَذِهِ اِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ Bana şu ganimetten hiçbir şey helal değildir. Ancak humus alırım beşte bir. Onu... Ve bu dağıtma keyfiyetini Buhari Müslim'de şöyle görüyoruz. Allah Resulüne elde edilen ganimetin beşte biri verilirdi. Ve Fahri Kainat Efendimiz gelip gidenlere yedirir, içirir ve fakirlere dağıtırdı bunu. Evinde bundan bir miktar bulunduğu bir zamandan namaza durmak üzere minbere geldi, mihraba geldi. Ve tam tekbir alacağı zaman yeniden bozdu. Siz az bekleyin geliyorum dedi. Sürat ile hücre-i saadete girdi. Ve biraz sonra beş haşet içinde yeniden geldi. Namaz kıldırdı ve sordu. Ya Resulallah, tekbir alacağınız zaman o telaş neydi? Dönüp gidiş neydi? Gelirken ihbar buyurduğunuz beş haşet neydi? Dağıtılması gereken bir şey vardı. Evde dağıtmadan gelip önünüze durmuştum. Kalbimi meşgul edecek, dünya ile alakamın ifadesi olacak bir şey vardı. Gittim verilmesi gereken yerleri tayin ettim geldim şimdi bir şey yoktur diyordu. Hiçbir şeyin talebinde değildi. Sadece ve sadece Allah'ı talep ediyordu. Onun için gönüllere taht kurmuştu. Aslında ve aslından sonra en büyük başlar karşısında terfiru etmeyi şeref sayıyor ve iki müslüm oluyor eğiliyorlardı. Eğer Allah'tan başkasına ubudiyet caiz olsaydı kendi ümmeti her gün beş defa ona secde edecekti. Zira o kadar saygı duyar ümmeti ona. Sallallahu aleyhi ve sellem. Saygının yolu hasbilikten geçer. Fedakarlıktan geçer. Diğer gamlıktan geçer. Rai için, tebası ve raiyeti için yaşamadan geçer. Kendini unutmadan, milletiyle var olmadan geçer. Böyle raiyet ve böyle teba. Mutlu millet neticesini çıkarıyoruz. Sura ve Kübra'yı sağlam kaideler üzerine oturtunca Aristoteles mantığının istindat yollarıyla, netice çıkarma yollarıyla sağlam ve mesut bir milleti çıkarıyoruz. Böyle bir içtimai yapıdan. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri sıhhata müteveccih yüzlerimizi tam sıhhati iktisap edeceğimiz ana kadar o istikametten çevirmesin. Bizi bu yolda kaim ve daim eylesin. Başımızla beraber ayağımızı, ayağımızla beraber başımızı sıhhat ve selamete ulaştırsın. Rüşte ulaştırsın. Hidayete ulaştırsın. Ferdi ve içtimai derbederlikten, perişaniyetten ve serkeşlikten bizleri huz buyursun. Lillahi'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, Rabbin himayesine ve maniyetine girmek için hazırlıkta bulunmak, o hale gelmek, o niyakası göstermek, izhar etmek, bütün dinlerin çözülmesine vesile olacak. Allah müstakilerle beraber, ehl-i İslam'la beraber, şeriat-ı fıtriyeyi çok iyi kavramış, İşte yaşadığı dünyanın kanunlarını çok iyi bilenlerle beraber, Hakk-ı İlahi ve Şeriat-ı Fıtriye'yi okuyanlarla beraber, okuduğunu yaşayan ve içinde duyanlarla beraber, iç dış vahdetine ulaşıp duyarından kurtulanlarla beraber, her gününde bir olanlar, bire mütevessi olanlarla beraber, اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ تَقَوْوا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Onlar ki İslam sırrını kavramış, daire-i İslam içine girmiş, hüsrarla uyanık insanlar olarak yaptıkları her şeyi böylesine hüsrarla uyanık olmak için de yapıyorlar. Derinler hüsrar insanlarla damalara doğru yükselmiş damalarda taht kurmuş. Mecellete ve meskenete maruz kalan derinler, bu havayı ve bu tutturamadıkları için baş aşağı gelmiş, yıkılmış, cefayı mal olmuşlardır. Ebu Bekir'in elinden tutup elbi cemale çıkaran, bunları insanın başında bir taf haline getiren, Osman'ı serfiraz kılan, Ali'yi Ali'lerden aziz hale getiren husus, daire-i takva içine girmeleri, aziz ve cebbar olan Hazreti Allah'a dehalet etmeleriyledir. Bir cemaat, büyük ve küçük bütün fertleriyle bu tatlı Allah'ın hoşuna gider havayı iktisat ettiği zaman tenasül-i illiyet prensibinin üstünde çok mesele kendi kendine halledilecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir'in başına asılan daireler o kadar çok, o kadar çok büyük idi ki, bir tarafta yeni nesil ama bu nesilini gösteren İslam sitesine karşı Bizans bütün hassasiyetiyle duruyordu. Bugünden de beter, bugünden de canavardı tatlılık İslam'a karşı. Bir tarafta Sasaniler bütün dehşetiyle onu yutmak için hazırlanıyorlardı. İsteki kaynaşma, ilahlat ve intihap mevzuru, bunu takip eden iktidat hadiseleri, eğer siyah dağların başına sar diye yansaydı kendiyle beraber dağları da erişirdi. Ama hadiseler, yürünün derin hadiseleri, dünyada ukbaya ferman okuyan bir insanın kuvvetli omuzlarına yükleniyordu. Bunlar o kadar güçlü omuzlardı ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem irtihal-i tarif ederken geride bıraktığı cemaatinden gayet emindi. Namazda bunun remzine karşı memnuniyet ısrar ediyor ve tebessüm duyuruyordu. Son dakikalarında mescide kapısı açıp hücresinin içinde bir sütle ve bir parça ile mescitten ayrılan hücresinin içinde dışarıya çıkacak gücü kendisinde görmediği için elinde namaz kılıyor, oturarak belki ancak sadece fazlalığı eder ediliyor. O istek sınırı ciddi hastalığı döneminde böyle yapıyor. Ve sahabi onu son gördüğünü bile böyle nakleder. Saplar yine kemer geçse yürürlüğün içinde Rabbim karşısında her kente duran durdu. Hazreti Ebu Bekir'e geçti. Cemaattan bir vahdet içindeydi. Ve birinci imamdan sonra imama halife ve kalep olacak imamını bulmuştu. Gerçekten hep gözlerimiz kapıdaydı. Acaba ara sıra gelmemişse geldiği gibi gelir mi? Yine önümüze geçer de bize namaz kıldırır mı diye. O ince perdenin kalkacağını ve insanlar güneş gibi doğacak insanı bir kere daha bir ufkunlarında doğacağını bekliyordu. Gerçekten perdeyi aralandı. Mütedessim Sehra önünde sarmaş dolaşken de gülüyordu. O gülüyordu, meleği aleye yükseleceğini biliyordu, yine gülüyordu. Gülüyordu, zira ümmetini vahdet içinde gülüyordu. İmamını çekmiş buluyordu. Ona iktidada iki ismin anı ermiş görüyordu. Ebu Bekir güçlü umut. Perde kapanıyor ve Resul Ekrem'in perde kapanmış görüyordu. Artık kendisine ait yüzünler sahası ve sahnesinde veren vakitler ve rolü bitirdiği Allah'ın kendisine terk geldiği anlaşılıyordu, perde kapanıyordu. Bundan sonra o sahnede Ebu Bekir oynayacaktı. Güçlü omuz. Omuzuna en ağır yükler yükleniyor ama altından kaldırılıyor. Dikkatinize bir hasret olsun ve ifade ettiğim sözler içinden. Bu işin altından kalkabiliyordu, zira dünya ve ukva ikisine de meydan okumuştu. kaybedecek maddi manevi hiçbir şey yoktu. Resul-i Ekrem'e kavuşmak için duyarsınlar, temiz duyarsınlar gibi kanat sürdük yükselmek her an intikam ediyordu. Halife olduğu için o güne kadar sulhta bir komşusunun korunmayı müdahaleyle geçiniyordu. Bu mücahitlerin ve muhacirlerin ikincisi en son mahallesinde komşusunun korunmayı müdahaleyle geçiniyordu. Ben o kubada katıldığında kendisine dua verildikten sonra devlet reisi olmuştu. Elin kızı bekliyordu acaba yine gelecek mi diye. Dünya doğru koyunlar süzülüp eve gelince, arkadan ince, nabim, bu zarif insanı da eve sanmayı verdi. Parmağında Resul-i Ekrem'in hilafet mührü vardı. Artık yeryüzünde tek hak kitlenin tek sensizlikiydi. Sasani ve Roma İmparatorluğunu bize getirecek insandır. Komşusunun elinden, bahçesinden içeriye giriyor. Semad-ı Tevazi'yle yine torunların arkasını öpülüyor. Ve kovaya sütleri sağmaya çalışıyordu. Ertesi gün tartıda pazarda iş borsacılık yaparken görüyoruz kaliteyi. Roma'nın yanına sokuluyor. Ey Allah-u Peygamber'in halifesi. Bu iş böyle olmaz. Devlete ait vazifeler aktar. Senin bu vazifeyi görmen lazımdır. Ben o vazifeyi göreceğim ama senin çocuk çocuğun var, annem babam var, kim bakar bunlara diyordu. Sana bir maaş takdir edeyim. Ya Resul-i Ekrem maaş alıyor muydu? Vazife yaparken maaş alıyor muydu? Kiden bir bid'at hikâd edeyim. Maaş alayım diyordu. Sonra ikna ettiler. Karnını doyuracak kadar bir şeye ikna ettiler. Onu alacak. Ya şeyi mezarın onunla temin edecek, karşıda pazarda ticaretle iştigal etmeyecekti. İki sene küsur ay hilafetini böyle sürdürdü. Az bir maaşlar. Her gün eve geliyor, hesabını yapıyor, evin ihtiyaçlarını görüyor, kapını bir teslim için hatırlıyordu paranın. Vefat etmeden bir de nana bıraktı, benden sonraki haliteye verilsin diye. İçinde ne vardı kimse bilmiyordu. Esrarengiz sesli birinci halifenin vefatıyla ikinci halife Hazreti Ömer'in önüne getirildi. Bir muamma diye herkes başına toplandı. Küçük ses çıkırıldı. İçinden paracıklar çıkıverdi, küçük küçük paralar çıkıverdi. Ve bir şey yazıyordu. Bana takdir ettiğiniz bazı günler fazla geldi. Fazla gelen bu maaşı yemeden Allah'a kaçtaya etsin. Bu milletindir, bu tabanındır ve rayiyetindir. Rabbinin huzuruna gidersen, bunlarla leşeri olarak gitmek istemem. Ömer hıçkırıklarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Yaşanmaz bir şey bıraksın arkada dedi. Yaşayamayız yaptığın gibi. Ama Ömer onu yaşayacaktı. Güçlü bir omuz daha giriyordu bu işin altına. Ömer güçleniyordu. O kadar yükleniyordu ki Ömer'in elinde bir gün iki defa kimseye ekranıp yemek suretiyle dahi karın doyuruyordu. Hanımı başına hazineye ait zeytinyağı kaplarından kalan zeytinyağından süzdüğü için hitap ediyor, gönlünü kırıyor, milletin malına el uzatıyorsun diyordu. Osman hayatını mescitte geçiriyordu. Kumdan bir döşek, kumdan bir yastık üzerinde ve kumdan bir yorganın altında hayatını imrar ettiriyordu. Hazreti Ali Kıskı'nın da yaz elbisen eline bir tutuluyordu. Kuzada yanına sokulan, ey Emir el-Mü'minin, yok mu bir Kıskı kendisi onu giysem de içmeden kurtulsam, kazancımla ancak bu kadar alabiliyorum diyordu. İkinci bir elbiseyi almaya iktidarı yetmez diyordu. Halife-i Ruhize'nin Seyyidine Hazreti Ali Hayder-i Serrar radiyallahu teala an hazretleri. Ben böyle başlamış, devran böyle sürüp gidiyordu. Aklımıza kadar küçük fasılalarla böyle devam edecekti. Takva ve ihsan şuuru, takva ve ihsan şuuru teba ve raiyetten ve ila kendisini gösterdiği müddetle Allah ellerinden tutacağı kemale çıkardı. Onları aziz kıldı. Devrimizde birlikte berrak çizgileriyle bunu görüyorsak ki ben gördüğüm kanaatimleyim. O tatlı günlerin aldatına inanabiliriz. Yeniden ümit var olabiliriz. İman ve hakikat kan düzenleştirince aynı şeyler bütünüyle mücadele edildiği günler başlayınca gelecek saadetimize sevinebiliriz. Saadetin yeniden geleceğine inanır olmaya başladı. Nasıl onların başında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ruhaniyeti ve nuraniyetiyle bir alem bir şehdan idi. Ve imdatlarına yer yer kutuyor, ellerinden tutuyor, saadet ve mutluluk ufuklarını onlara gösteriyor, kişilerlik ritualık yapıyordu. Öyle de aklımızda şu her şeyin kırılıp döküldüğü hengamda girilmek üzere olan, arz-ı didar etmek üzere olan, eski şeylerine, mukaddeslerine sahip çıkma yoluna giren neslin yer yerinde buna koşar. Birisi gelir bize şöyle anlatır. Ben ki bulunduğum yerde gecer evlerde Resul-i Ekrem'i gördüm. Bana dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, ben şimdi Fethiye çıktım. Buradan da İzmir'e gidiyorum. İçime doldu ki acaba orada sizler bunu duysalar ne kadar sayılacaklar. Ve bir başkası şunu söyleyecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Adeta birini çıkıldı. Mevbahar icraat edişimizi alkışlamak üzere sorunun simasını hatırladım. Cemaatin camiyi doldurdu hendemde. Deniz mübarek minber oturdu. Veya mihrabın dibine oturdu. O cemaatin içinde ispatı vücud etti. Ve üç beş gün evvel bir çocuk yanıma gelecekti. Bana şunu anlatacaktı. İşlerimden dolayı mahvet etmeyin beni bağışlayın. Aşkı meşgul, bütün endişe ve iki keyfiyetiyle sereyan üstlüğünü gördüm. Alev alev dehlizlerden alev çıkıyor gibi cehennemin ortalığa dehşet saldığını gördüm. Tutup tutup milleti cehenneme atacaklar gördüm. Ve derken, belli boylu birisi, incelerden ince birisi, bilgin olmuş, katli bükülmüş, cehennemin kapısına kollarını gerdi. Girilmez bu demişlerle dedi. Halkı önünü alıyordu. Kimse girmesin diye çırpınıyordu. Önlemişti ilk gelenleri. Girmiyordu artık kimse içeriye. Fakat arkadan gelen bir zırhı da dayanamamıştı. Çekilirlerince herkes içeriye itiliyor. Sayın sayın yanıyordu. İçinde tanıdıklarım da vardı diyor. Çocuğu dehşet almıştı. Ürpere ürpere anlatıyordu. Ama ben caminizde gördüklerimi görmüyordum orada diyor. Cemaatimizde gördüklerimi görmüyordum orada diyor. Tanıdığım arkadaşlar vardı. Korunmuş ve geride kalmışlardı. Ne ifade ediyor sana? Ne anlatıyor bundan sana? Cemaatin içinde perdesini kaldırıp imamın sana baktığını anlatıyor. Bakmayan güneşin, kurum etmeyen güneşin sana baktığını anlatıyor. Her gün saflarını tepkiş ettiğini anlatıyor. Dağdan hizaya gel komutunu verdiğini anlatıyor. Mescidinde seninle beraber, musallarda seninle beraber, ilim irfan yuvarda seninle beraber, tekyende zahiyende seninle beraber, mezarisinde seninle beraber, dik burnunda, başı secdeli vicdanı durdu. İsa koridorlarında, Ünlü İskender amfilerinde, tezgiyeden gençlikle beraber, inanmış öğretim görevlileriyle, vakifelileriyle beraber, Ali ve Adi Muhammed ve Hans'la beraber, Teba ve Rayyet'le beraber, doğacak günlerle beraber, Hakk'ın geleceği günlerle beraber, batının hakine yeksan olacağı günlerle beraber. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın büyük inayetli ihsanına başlar bir cemaat oldu. Sonradan geldik, tarihsiz gibi göründük ama tarihliler tahtına oturduk. Arada geçenlerin önünde onlardan farklı olarak başı okşananlar arasına girdik. Resul-i Ekrem tarafından intifada mazhar olduk. Tuğba! Tuğba! Tuğba'ya sözleriyle tepki edildi. Bizlere bizler olsun. ahir zamanda boyundurup kaldıracak cemaat haline geldiniz. Sizlere müjdeler olsun. Bana mısırtına hayata nur hükmeleri getirmek üzere geldiniz. Sizlere müjdeler olsun. Başı bozukluk içinde Allah'ın mutlu şahitleri halinde Allah tarafından gönderilmiş ümmetlerin en hayırlısı olarak artık idare ediyorsunuz. Allah sizinle beraberdir. Allah bizimle beraber olsun.